ամուսինը ինձ որ բանակից վերադարձելա, խոսել ենք, զրուցել ենք, բայց չենք համաձայնվել սկզբից, որ իրա հետ ամուսնանամ, հետո համաձայնվել ենք, ինքը վարորդ աշխատել, ինստիտուտը վերջացնելուց հետո տեղափոխվում Խնկավան, այնուտեղ Խունգութալա ենք լեցիս, մենք Խունգութալա չնասում, մենք Խնկավանն ասում, Խունգութալա ութամիա դպրոց, որպես քիմիա կենսաբանության ուսուցչուհի, դրանից հետո դպրոց դառնա տասնամյա, միջնակարգ, միջնակարգում էլի դասավանդել եմ, 88 թվին շարժում որը սկսվելա, արդեն սկսել են ստեղ գնդակոծելը, թուրքերը մտել են գետավանը, եկալ են միջև նարիշտար ենք ասում, տեղ արգիրային տուվալ մի զարա, պախալ չունք բայց։ Հենա 92 թվականին Մարտակերտ, որ կռվը սկսվալա, մեր գյուղացի մին 5-6 տղա ընդեղ զոհվալն։ 92 թվին էլ հենց տեղից արդեն ու փախալնք։ Քյացանք Ստեփանակերտ, տեղ դեմս ոչ մի բան իլիա չվար, մենք ընդեղ գնանք։ Տեղա քյացանք Երևան, քինացալ Հրազդան։ Մեծ աղջիկս գերազանց վերջացնելուց հետո դպրոց քյացլա բժշկականը վերջացրել։ Բժշկականը վերջացրելա Իրանի տեղ աշխատանքի ընդունալ Հրազդանում։ Դե աշխատելու ժամանակ իրան տոն ընտուալ, հարապսկվելու, երկու սենյականուս տոն ընտուալ, քյացանք է տանը միջին իրան հետ տեղ ապրալ, երկու իրեկտրնը տեղ ապրալնք, ինքը մեզ պահալա, ինքը աշխատելու ցալյան մեզ պահալա, ես մլալ մին աղջիկս մեկել երկու տղաս, էմի տղաս էս շարժման ժամանակ 90 թվականին, Ստեփանակերտ ուսանող ա եղել, Ստեփանակերտուս թորքերը տրա տանը շուշի, որպեսի դայի, իբր ֆիդայինա, իբր չի ֆիդայինա, այլ բաս սովորելու ցայլել, բժշկական էլի։ Տերը ստանում է շուշի, արդեն մեզ է հասնում լուրը, որ ծրտղան թորքերը տարալն, էլ թա թորնն տարալ գիտում չենք, էլ հինչ լացին, էլ հինչ բան, որ չէ, էս մարդը երակենում դեվեշ մաշին կա, ոչ բան կա, երային տամ ամեն մի տեղա, փիադա երակենում, չնամ վանքավոյ, հսնում Ստեփանակերտ, չնամ դե ապկոմի շենք հալարին ուղթեն, չամ այդ ապկոմի շենք տեսնում ծուցակը կիրած կախրած, որ հիրուն յուրկալար տարալ թորքերը, այդ տղաներին, ճահիլներին, մենք տահանց միջն էլ իմ տղաս այլեր, մեզ տղաս, որ ստեղս պախալն կյասա Ստեփանակերտ, դե մեզ տեղ չլել կնալի, բարեկամ չլել են դեղ պեն չլել, տեղակ մեզ տարալն Երևան, իմ տակ էր տարալա Երևան, քյացանք ընդեղ մեր աղջկանը կողք ու Հրազդան։ Ամուսինս բաց մնացելա Ստեփանակերտ, այդ տղին հետ, որը որ բռնացելալ, Արմենին հետ, Արմենին ուղարկում մեզ մոտ վերտալյոտով, ինքը մնում Ստեփանակերտ, ինքը ավտոբուս ալել քշիրիս, ավտոբուս են դարդին, որ ավտոբուսը յուրոն եկյա կամ պեն անելի վերջ ավտոբուս թողի ուշքինը։ Դրանից հետո, որ արդեն կռիվը սկսալա թունդիլի, մուկ վախալնք, լի մնակի հնելալ բանակի ենթակա Արմենը, մենք վախալանք, որ թոքր իրան բռնալն տարալ, ասանք մի գյուղն բռնալն տանեմ, մի բազիր սացլմած զադանք, տեղատ իրան հերը իրան ղարկումա Ռուսաստան, կյամա Ռուսաստան, Օրենբուրգ, մեզ ընդեղ պարիկամ այլել, նրա կողքունա կինեմ, դրանից հետո էլ ինքն է կինեմ կողքուդ, ասում ենք մենակ խոխայա լուզի չգիտում, պեն չանում, թողոմս խոխանան դարն դերուն դեղին չանես, մզ հետ ընդեղ Հրազդանում կյամա դպրոց, փոխվացելա 10-ը, դե այն վղթե միջնակարգ հալելի, 11 չիլել, տեղ միջնակարգ վերջացնում է, տեղատ իրանելուն խուղարկում Ռուսաստան, կյամա Ռուսաստան, այդեր կտղած տենց է կյաման Ռուսաստան, մունքը մնամ ենք Հրազդան, էն ավորստե մի քիչ խաղաղվում է 95 թվականի մայիսին, նուք նորից հետ վերադառնում ենք ստեղ, բայց կյամունք գյուդում չնք ինչնք կյամլի, տոն չկա, տեղ չկա, լրիվ էրած, էս տները լրիվ վարված այլել, վիշ միմ պեն, տնից վիշ միմ պեն չենք խանել, ավտոբուսը ճիշտ տան անակյացալ մեր, բայց վիշ միմ պեն մուկ դուշ չունք կալել տանը, որդը ժողովուրդն ենք տարալ, խոխեքն ենք տարալ, կնան ենք տարալ, հսալ ենք Ստեփանակերտ խաբարը եկալ, որ մեր տները կրակն տուալ, էս տները փախուստից հետո ենք եկալ սարքալ, եկալ ենք սարքալ, միջին ապրում ենք մենք, մեր ապրուստը ցիմա գոհում, երեխաներից գոհում, ունեմ 3 աղջիկ, 3 տղա, հավասար, քուչուր տղաս ինքն է մեր քշտես, փսակվալա մեր կողքենամ հենք, 2 տղա ունի, 4-ն Օրենբուրգում, այն աղջիկը որ ասեմ քյացակ քշտեն կացալ, այն բժշկուհին, ինքը հիմա լեռնանիստ ամուսնացած է, ունի 2 հատ տղա, 2 հատ տղա թորն ունեմ, ու դե հենց սկսել ենք ապրելը, ճիշտ է, այն ժամանակ էլ ենք լավ ապրել, բայց մենք էլ ենք լավ ապրում, պիշտ չենք ապրում, որտե մեր ամեն ինչը նորմալ է, մենք տենց շատ չչարված չենք են վխտենել, ես ուսուցչուհի իմ լալ ինքն էլ շոփ էր ալել, հինչուլեր եմ սել պոյմն այա շոպեր ստեղ ընդեղ վերջելի, ամեն հինչ կրալ ապիրալ տոմուք եվ կերալ ընք, կեցալ ընք, լավ ապրալ ընք, պիս չնք լավ, լավ էլ տնա մի չալար մեզ, իրեք խչկան պես ինք հարալ տանըլրի էրալ ընք, վերջ հինչ վերի, տենցել, ես դժգող չում, ոչ եմ վխտվանիս, ոչ էլ մի հինք, իմ հայրս էլ այլ էլ ուսուցիչ. Այսինքն ժառանգաբարը փոխանցում է հայրը սուցիչալ մայրս տնային տնտեսուհի ալել երեք աղբերինք լալ երկու քեր մենք երկու աղբերս մահացալն մնացանք մի աղբեր երկու քեր քուրս մինի Սարատովա աղբերս Պետիգորսկա ես ըստեղը իրանց ուղներին հետ ենք մուք եկալ ստեղ թե չէ կերչինք լի մուքը քչինի քաղաք հերը մարո եկալ ստեղ շենի դա հետ մուքը եկար շենիլի որ պահենք ախրը մերցան պետի պահենք դած կեսրարս իլերը 97 տարեկան որ մահացալա իսկ կեսրուս 100 տարեկան Հարու տարեկան կնի կայլել, բայց մի օր էլ հիվանդ կացավ չի։ Առաջ ավելի այդատն են պահողն էլ, օրինակ դուք եկալք ստեղ վերցեր մոծերին պահիք, համել շատ էրն են ասում, վեր հարսերը ավելի ենթարկվողն էլ մոծին, այդատ պահողն։ Շատ լավ էլ ենթարկվելիսին կլել մոծերին, իմ սկեսուր թող աչ մունք մագազին կինյանք։ Ասլահասոյ ես քինա մարուտուր անեմ, դուք քինա մ քնչանեք։ Բազմազավակ ընտանի քնել էլ ուրանք։ Մեզ տղան ինքն էլ էլ, որ փսակվալանք մունք։ Ուրանց հետ մնացանք միջև 8 տարի, 7-ից 8 տարի մնացանք։ Երեք աղջիկս ծնված ընդեղ, առաջ աղջիկն են ծնվալ։ Մունք նոր դուսունք եկա-եկալ ես տունս, դուս չուք եկալ է ուրանք ըմպիրյալ ստեղ տիրյալ մեզ։ Որտեղ պրեցքիլի դուք ուրորությունք վերդրալ 10-ին չի միջին, 11-ին չի միջին, ոչ կրե, ոչ մի պեն իլի էլ չմ էր միջ ստենց, սերով, համերաշ, հացում կրալ, գործում կրալ, մեր գործ են ենք կյացալ, սկեսրը խոխ եք նա պահալ, կեսրարս պատ նա պիրել, վերջ էլի, տենց ապրալ ենք, իմ կեսրարս էլ պատշարող այլել, տունշին ուղ այլելի, լավ մարդ էլ շատ, նրա պիրանա մին պիս պյամունք հալաս կացաշ չնք, Իմ սկես ուրել արյա շատ լավ գնեք, ինձ շատ լավ ընդունալա, ինձ շատ լավ պահալա, դրա հետի մուք եկալանք ետ որ որ ուրյան պահալ, իրեք հարտն ունեմ, իրեք հանել լավ են, մինը կողկեսա, իրեք ունը կյամ ընտոն տեսնում ամեն հինչ սարկած, ամեն հինչ պատրաստ, Դի հարսը հունցու դու կգծ հարսել էլ։ Հա, հարսերը սել են ինձ նման, մեծեր են ընդունում, եթե դու մեծ են ընդունել, շուրանք հգեր չեն ընդունել։ Այդ ձևին, դե ասում են տենցա, բայց հիմա տենցները շատ քիչ են, շատ խրիտ են տենց։ Հատե վեր համերաշխությամ նենի սերավնի, հատե ասում եք այդ քան շնչի մեջին, էլի կրև չի իլել։ Չո, չո, չո, ոչ մի Թասոված ընկլա լոխսն ընկլա։ Դա մոծանակյան, թա օրինակ քեցածան հարսան։ Մծերնելն լավիլելի, պիտի մծերը լավին։ Իմ մամաս պահալա, իմ պապիկիս հեր 50 տարի, հեր 50 տարեկան իմ պապիկս մեռալանուր։ Պապայիս հերը։ Շատ երկարակյաս մարդ այլել։ Նանն ու թերթերն բանեմ դուս եկա որպես շատ ապրող մարդ։ Հանե նրա պահալա իմ մամաս։ Իմ մամաս որ նրա է պահալ, մուք էլ եկալ ենք մեր մծերին ենք պահալ, դեռ մուք հյուրանցանա սուեր ալնք, լի ժառանգ ալնք հյուրանցանա այդ բնավորությունը, մուք էլ մեր մծերին ենք պահալ, դարալ հող են հազնատ։ Ավանդույթները թե կուս խոհանոցում, պահում եք ձեր հարսին խոհանցում եք։ Ես ես հատսել պահում, ինչքան ճահիլները տենց այդ ճաշատեսակն են որ իփում ենք, ասում ես խստա եսի, փալխենա չսի, փալխեմինի չսի, ասում տա քյոնա խուրիգներ անա վեճ կերակ։ Հոնցում կունչունք լալիս, լիսի մենք սուպ ենք ասում, լի, կունչունք սարկում, հետո կարկաժ ենք իպյում, լոբի ենք իպյում, կարտոշկա ենք խաշում, իպյում, ժարիտ ենք անում, եմ վղտենել ենք լալի, թե սպեներին իլիս, մեզ խրվիլիս ենք լալ, մեզ ժարիտին իլիս ենք լալ, հավ մուրդիլիս ենք լալ, եմ վղտեն մեզ կնակիս լեն, հավ չղրտ մայրա, հունցու ջիրելը խորյա գիրելի, մունք էլ ենք ուրանց հանա ժառանգալ այդ բաները, հետո ացի գինելալի պիլիս, կուրկուտուն լալ կցիլիս, կուրկուտա խորյա գինելանիլիս, այդ ձևի բաները մունք էլ ենք անում, մինգ էլ ենք անում, բայց ացի գիմ հենք մեծ չկալի, որ նստե իպի բանանը այդ կան, դու զա ես էլ ուրան հետ կյմը գիլելի պել, որ պսակվալ ենք, մենք այդ բան էլ ես անում չու։ Ժամանակ չունեմ, լի անեմ ձևի։ Այդքան ինձ հետ ես աշխատալım, գործի իմ քացալ։ Ոչ մի ժամ դաս բացակայ աճում։ Դրեկտոր ալալիմ վխտեն սմասվար ալալի, մենք դնոր ենա մինգել օկնական լի։ Հələ իմ դրեկտորը սիմ սմասվարս ասած չվար։ Խես այդքան ուշացալ կամ թե չէ դասին խետուս եկեր, խե էսպանստենցա, խե ինպերնենցա, դա իլեշ չի, ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ տեղը տեղեն, համ վեց երեխան ըմպահալ, համ միջև թոշակի անցնել աշխատալում, պախալը կյացան նորից եկալ, արդեն սկսալ նորից աշխատել, 45 տարվա ստաժ ունեմ։ Քանի սերունդ դուք դաստիարակալ, մենք ախոխելքը շատ տարբեր է։ 70 թվից միջև 2000 ու թիվնաթի ինի թիվը դաշմ տուա, առաջվա երեխաները շատ ընդունակն լել, ինչու հետ է, որի հետ է մենք մենի տելեֆոննա յորոնում խաղանում, մենի կոմպյուտերավնա խաղանում, մենի տելևիզորանա պաներ սուվերում, բայց են ուղթե խոխը կի գիտելուշ չնլել, տա ինչա, մենա կելիսան նստել ստես սուվրելիս կինել շկոլ, շատ համեստ խելուն խոխը կինելել, ու շատերը համասարանը վերջացրալ, ինստու, տեխնիկում եւ այլն, դենս մենի չկա որ փիսնա, մենքի խոխը շատ խելացին, շատ, ամեն ինչ գյդումն Օրինակ մեր տանը տարբեր տելեֆոններ ունենիլի, մեծ են քուչին։ Ես կարամ չու մենի տելեֆոննելը հանգ եմ միացնեմ կամ խոսեմ կամ զանգի վարկեմ կարամ խոսեմ։ Բայց ուրակ դաշտի կամն տատիստենցա, տատինենցա։ Ուրակ միացում ես խոսում։ Թասես ես միացնեմ չէ, կարամ չու ես։ Որտեվ ես տակ գյդում չու։ Սուվերա չեմ, տեսալ չեմ։ Տեսած չեն քլեմ։ Մուք շատ վաղ լամպեն տակ են քլել տես սուվրելիս, որտեվ ուղտը լույս չլել։ Առաջ լույս ենք քլել մուք։ Դե մենք ամեն ինչ կա, ամեն ինչ բոլբոլ, լավ, հիմիկվա երեխաները շատ լավ են ապրում, են ուղթեն ապրալն է, բայց ես նույն ապրուստու չլեն։ Մենք հեյվանս պահում ծախում ասենք, չէ, էդ հեյվան որ ծախում, ստամ սուրուշու, պետության պենի ստամ։ Չի, մնաք ինգի դեմ մագազին պեն պինություն ուղնեն արենդային տամ, փողոն տամ, բայց մնաց ոց ուղոխար մուն ուրենցիտ, մեր բստուն է որ անմըք, տամ ուգրուշու, չի, մզի հետ ելող, չիշտ է ուղթեն գործը շատ այլեն, գործ այլեն, լրի գործի ինլեր կինելիս, բայց մենք այդ ձավոտնեն կավուչ, դե մենք էլ դրմբոնն ալի, դրմբոնն այն ծաղկաշենա, մեր խոխը քլող քամն դերի գործանում, ապրումը փիշ չն, լոխը լավ ապրումն, փիս ապրող չկա, համատությունը դենց հա, որ հիմա աշխատում ես քեզ համար, բայց այն ուղտեն աշխատալս, պետության տուալի շատը։ Ջահելները անգոհոք, ուրանց մտածելակերպի։ Հիմիկվա ջահելների մտածելակերպը ավելի ուժեղա, ավելի լավա, քան թե առաջվանը, մենք խոխը ավելի զարգացած են ընդհանրապես, քան թե այն առաջվանը, այն ուղտեն խոխը պենչ են լագիտերս, մենք ամեն ինչ տան գյդում են։ Ջահելներին ինչ մաղթանք, օրհնանք ունիք։ Ջահելները ունին երջանիկ, լավ, ամուսնանան, ընտանիքներ կազմին, երեխաներ շատ ունենան, մեր ազգը շատ ցնեն, հայ ազգը շտանա, որովհետև մեր հայ ազգին շատ են տուժալ, շատ, անչափան սահման, 15 թիվին տուժալ են, սեմ 5 տուժում են, սես հացսել տուժում են հայ ազգին, ունենան շատ զավակներ, որպես ծառայեն բանակում մեր թիկունք պահեն։ Ապրիկ ծզելեր կան տարիների կյանք։ Ողջունել ձեզ մի բուր արև էջում և քանի որ դուք երիտասարդ մայրիկ եք, առաջին ուզում եմ հարցնեմ, ինչ է փոխել մայրությունը ձեր կյանքում։ Մայրությունը իմ կյանքում շատ բան է փոխել, փոխել է այն, որ գնահատում եմ ամեն ինչ, գնահատում եմ, որ ծնող եմ, որտեղ ոչ բոլորը կարողանում զգան ծնողի զգացմունքը, փոխել է այն, որ ես սկսել եմ ավելի շատ ժամանակ տրամադրել իմ ընտանիքին, ոչ թե ինձ, իմ երեխային, աշխատում եմ, որ ինքը զարգանա ծնված առաջին օրվանից, ամեն ինչ կարողանա անցալի, ես միշտ ծնողներին ասում եի, ձեր մասի մտածեք, ձեր մասի մտածեք, բայց ծնող դառնալով հասկանում եմ, որ այդ անհնար է, որ միշտ մտածում ես քո երեխայի համար, գլոբալ ինչ որ բան չի փոխել, ուղակի լցրել է իմ կյանքը ավելի երջանկությունով ու հաճելի պահերով։ Ինչպիսին է ձեր փոքրիկը։ Ինչպես կնկարագրեք։ Փոքրիկը ճիշտ ասած, որ ես պատմում եմ, շատ են զարմանում, ինքը շատ հանգիստ է ու բոլորը իրեն համատում են արևի հետ, ճիշտ ասած, ոնց որ ձեր էջը համապատասխան մամի բուրը արև։ Իրան ով տենում է, ասում է, աննա ձեր ընտանիքի արևն է, ձեր տան արևն է, ու իրոք ինքը տենց է, ինքը միշտ ժպտում է, միշտ, ինքը ջերմություն ունենա հիվանդ ժամանակ էլ, այն որ ես լոցում եմ նստած, ինքը ծիծաղում այն ձնայում, ու իրոք ինքը սենց արևի նման պայծառացնում է մեր կյանքը, հանգիստ է, չի խանգարում ինձ, թողում է ամեն ինչ անեմ, ինքը կարա մենակ ժամերով խաղա, մենակ ինքը իրան զբաղեցնի, կարևորը իրա սիրելի խաղալիքները լինեն։ Իսկ դժվարություններ, որ միշտ ասում են ծնողները, չեմ հասցնում, դա ծնողից է գալիս, պիտի ամեն ինչ պլանավորեն, հասցնեն, երեխաների տարբեր են լինում, համաձայն եմ, բայց պետք է մեկը երեխայի հետ, իր ռեժիմի հետ ամեն ինչ համապատասխանեցնել։ Շատերն են իրոք ասում, որ հատկապես ժամանակակից ծնող լինելը դժվար է, երեխաները շատ շուտ են զարգանում, պետք է նրանց պահանջների հետևից հասնել, այսպես ասած, մեծերի խորհուրդները մյուս կողմից, ինքնուրույն երեխա դաստիարակելու ցանկությունը մյուս կողմից, ձեզ մոտ ինչպես է։ Ճիշտ ասած, զարգանալ շուտ ու ծնողին թելադրելը ես չեմ ընդունում, ամեն ծնող ինքնադաստիարակում իր երեխային ու դաստիարակացին քաղում ամ, ու ես որ տենում եմ խանութներում երեխաները գետնին պարկած լոցում են, քաղցր եմ ուզում, չամուսնացած ժամանակ իմ համար էդ ստրես էր, որ էդ ամեն ինչի ինձ ասպասում, բայց ծնող դառնալով հասկանում եմ, որ ծնողն է ինքը դաստիարակում իր երեխային, ոնց պիտի լինի, իսկ դժվարությունները համաձայն չեմ, հակառակը հիմա ավելի հեշտ է, ես որ մտածում եմ իմ ծնողը ոնց համեզ մեծացրել, ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիական այդ ամեն ինչը ապահովելով, ես ուղղակի գժվում եմ, ոնց է ինքը այդ ամեն ինչը հասցրել, ուղղակի հասցնելը մենակ, հիմա առանց լվացքի մեքենայի, առանց տակդիրների, առանց տակդիրների, առանց լվացքի մեքենայի ու գումարած կռվի տարիներին, առանց արթուկի, լույսի ու ամեն ինչի, հիմա ուղղակի մարդիկ սիրում են բողոքել, իսկ այն լավը ավելի շատ մոռանում են, հիմա դժվարություններ կան անշուշտ, բայց ավելի հեշտ է ամեն ինչ ու հասցնելը այդ ամեն ինչ մարդուց է գալիս։ Քանի որ դեռ փոքր է, երևի այն խնդիրները, որ ասենք ունենում են մի քիչ ավելի մեծ երեխաների ծնողները, ասենք 3 տարեկանի կրիզիս եւ այլն, դեռ չունեք, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ դեռ արժևում է։ Դժվարությունները հաղթահարել, ինչպես եք, չասեմ պլանավորում, բայց ինչպես եք պատկերացնում, ասենք այդ տարիքային խնդիրները, դժվարությունները, որոնք ցակելու են։ Առաջինը, որ երեխուն ծծելով ու գոռելով ոչ մի հարց չի լուծվի, այդ հաստատ, ոնց որ հիմա ծնողների մեծ մասն են այդ կրիզիսի ժամանակ անթադ գոռում, խփում, ծեծում, ուղղակի ունեմ ծանոթներ, որ ասում են, ծեծում եմ օգու չի, ուղղակի պետք չի ծծել, այլ ընդամենը պիտի ընդհանուր երեխայի հետ հայտարարի գա, որտեղ երեխան էլ անց ու ունի իր կարծիքը, հաթող արտահայտվի, երեխայի հետ գա ընդհանուր հայտարարի, իսկ ես այդ խնդիրների նայում եմ, քանի որ հիմա շատ զարգացած է մանկական հոգեբանությունը ու կան մանկական հոգեբաններ, ես եթե աստված ջան ինչ-որ խնդրի առաջ կանգնեմ, ես կդիմեմ հոգեբանների ու թող ավելավա իրանք երեխայի հետ զբաղվեն, երեխային ինչ-որ ուղղություն ցույց տան, քան թե ծնողը գոռալով ու ծեծելով։ Ինչ եք կարծում, ծնող լինելու մեջ ամենադժվար պահը որն է։ Ամենադժվար պահը անկուն գիշերներն է։ Ամենադժվարը իմ համար քուննա, փառք Աստծո, իմ ջտիկը քնում էր, ուղղակի ես չեմ քնում գործերը, որ հասցնեմ, անեմ ու իմ անձնական աշխատանքը, դրա համար իմ համար մենակ դժվարը անկուն գիշերներն է, մնացածը հաղթահարելի է։ Թեկուզ երիտասարդ մայրիկ եք, բայց համեմատելով նրանց հետ, ովքեր դեռ չունեն բալիկ կամ սպասում են իրենց առաջնեկներին, արդեն որոշակի փորձ ունեք, 1 տարվա փորձ ունեք մայրիկ լինելու, եւ կարող եք ինչ-որ խորհրդով կիսվել երևի։ Ամեն դժվարություն ժամանակավոր է ու պետք չէ նեղվել, բողոքել, թե հղիության ժամանակ այդ ամեն դժվարությունը, թե երեխայի ծնվելու հետո, կարևորը ծնող ենք, երեխա ունենք ու պետք է փառք տանք, որ մենք ունենք այդ հնարավորություն ծնող լինել, իսկ դժվարությունները կլինեն, միշտ կլինեն, բայց կարևորը լուծվող լինեն, թող ուժեղ լինեն ու համբերատար։ Եվ քանի որ մեր էջը կոչվում է մի բուռ արև, իսկ բոլոր փոքրիկները իրենց օջախների մի բուռ արևներն են անշուշտ, Հենց մի բուր արևներին ինչ մաղթանք ունեք։ Միշտ լինեն առողջ, այդ ծնողի համար ամենակարևորն է։ Թող միշտ իրանք իրանց ծիծաղով լուսավորեն արևի նման մեր դները։ Ձեր մի բուր արևին նույնպես պայծառ էր, թող միշտ ժպտա, թող հույս ու ջերմություն բերի ձեր օջախին ու էլի արևներ լինեն ձեր տանը բացի իրենից եւ միշտ ժպտակ նրանց նայելով։ Շնորհակալություն։ Եվ թող նոր տարին էլ նոր հաջողություններ, նոր ուժ ու համբերություն տա, որ լավ մայրիկ լինեք։